kyllinger, gæs og høns. Kyllinger, kyllinger, gæs og høns. Og en dejlig hane med spore. Hvad siger kyllingen? Pip, pip, pip. Hvad siger gåsen? Æg, æg, æg. Hvad siger hønen? Kluk, kluk, kluk. Vilden og kraver stær. Og et lystigt gø hist fra skoven.